लेकर सावन की परी आई, जुल्फों की छटा लेकर सावन की परी आई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, जुल्फों की छटा लेकर। मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है, मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है, जुल्फों की छटा लेकर। आती हो तो आँखों में बिजली की चमकती है, आती हो तो आँखों में बिजली की चमकती है, छोड़ू न तेरा दामन, छोड़ू न तेरा दामन, मैं हूँ तेरा सदाई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, जुल्फों की छटा लेकर। है मोहब्बत की इन फूल से गालों में, सुर्खी है मोहब्बत की इन फूल से गालों में, सावन की परी आई, जुल्फों की छटा लेकर।